50% taniej. Więc płać bezpieczniej i płać mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Żołnierze zbudują mosty na Wiśle, na którym zostanie ułożony rurociąg do oczyszczalni Czajka. Są szczegóły decyzji prezydenta o zwołaniu posiedzenia Rady Gabinetowej. Ma być poświęcone koronawirusowi i powrotowi dzieci do szkół. Połączenia z Rumunią, Albanią oraz Hiszpanią zawieszone. Jest nowa lista krajów, do których lot nie poleci. Wojsko zbuduje w Warszawie most pontonowy w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w kancelarii premiera. Na moście zostanie ułożony rurociąg, którym będą transportowane ścieki obecnie zrzucane do Wisły. Do rządu z prośbą w tej sprawie zwrócił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Te informacje podsumuje Sylwia Białek. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że do tej akcji zostanie zaangażowanych 50 żołnierzy. Mają doświadczenie, bo jak tłumaczył minister, nieraz budowali mosty pontonowe, zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i rok temu podczas poprzedniej awarii. Szef KPRM-u Michał Dworczyk powiedział, że miasto musi najpierw uzyskać stosowne zgody. Zarówno koszty związane ze stawianiem mostu pontonowego i utrzymanie później tej instalacji, to są koszty, które będzie musiało pokryć miasto stołeczne. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca powiedział, że kolejnej awarii w warszawskiej oczyszczalni należało się spodziewać. W kwietniu i w czerwcu pisałem pisma alarmistyczne do pana prezydenta bezpośrednio, że usuną tylko skutki, a nie przyczyny. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii rurociągu. Sylwia Białek, Polskie Radio. O budowie mostu prezydent Warszawy rozmawiał z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem. Spotkanie zakończyło się przed kilkoma minutami. Prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z pandemią koronawirusa. Spotkanie będzie w piątek w Pałacu Prezydenckim. Rozpocznie się o 11:00. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział nam, że Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. To jest posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta, więc cała rada ministrów i pan prezydent. Mamy nowego ministra zdrowia, mamy też nowy rok szkolny. Jednocześnie nadchodzi ten sezon jesienny, którego wszyscy się obawiają, połączenia sezonu grypowego z dalej istniejącą pandemią COVID-u, więc jest kilka tematów, które warto właśnie w tym momencie omówić, także tych dotyczących kwestii gospodarczych, doświadczeń po tych dwóch kwartałach, w tym bardzo ciężkim drugim kwartale tego roku, tym znacznym spadkiem PKB, więc to wszystko ze sobą się łączy i pan prezydent uznał, że właśnie chce wysłuchać ministrów. Dzisiaj poinformowano, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 550 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Polskie linie lotnicze LOT od jutra zawieszają połączenia z Rumunią, Albanią oraz Hiszpanią. Między innymi te trzy kraje znalazły się na nowej liście z zakazem lotów. Rządowe rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie jutro. Jak mówi rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, podróżni, którzy mają wykupione bilety na rejsy do Polski, mogą zmienić rezerwację albo skorzystać z rejsów specjalnych. Pracujemy aktualnie nad tym, aby zapewnić naszym pasażerom mającym wykupione bilety na dalsze terminy możliwość powrotu do Polski bezpłatnie w ramach rejsów specjalnych. Nowy zakaz lotów będzie dotyczył w sumie 44 krajów na całym świecie. Rozporządzenie w tym kształcie będzie obowiązywać do 15 września. Prezydent Aleksander Łukaszenka boi się arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Dlatego białoruskie służby graniczne nie wpuściły go do kraju. Tak w wywiadzie dla Polskiego Radia mówi znany białoruski komentator, z którym rozmawiał nasz korespondent w Mińsku. Prezydent Aleksander Łukaszenka powiedział, że arcybiskup nagle wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania. Dodał, że hierarcha chciał wrócić na Białoruś, ale trafił na listę osób z zakazem wjazdu wspólną dla Rosji i Białorusi. Łukaszenka powiedział, że pojawiły się informacje, iż arcybiskup ma oprócz białoruskiego także inne obywatelstwo. Tymczasem znany białoruski komentator Roman Jakołlewski powiedział Polskiemu Radiu, że nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie prezydent Łukaszenka wydał polecenie niewpuszczenia do kraju arcybiskupa Kondrusiewicza. Łukaszenka boi się arcybiskupa Kondrusiewicza jako znaczącej osoby. To hierarcha popularny i cieszący się wielkim autorytetem. Na jego nabożeństwa przychodziło coraz więcej ludzi, nawet nie będących katolikami. Roman Jakołlewski stwierdził, że incydent z niewpuszczeniem arcybiskupa do kraju obudził katolików na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Trwa zgrupowanie kadry przed meczami w Lidze Narodów. Ostatni mecz reprezentacja Jerzego Brzęczka rozegrała 19 listopada zeszłego roku, wtedy w okolicznościowych strojach na stulecie utworzenia PZPN-u. Wcześniej, właściwie przez całe eliminacje Euro 2020, grali w koszulkach przygotowanych na Mistrzostwa Świata w Rosji. Natomiast w piątek kadra zaprezentuje nowe trykoty. Piłkarze reprezentacji Polski w meczach z Holandią i Bośnią i Hercegowiną zagrają w nowych koszulkach. Koszulki te były specjalnie przygotowane na Mistrzostwa Europy tegoroczne, które zostały przełożone na przyszły rok. W związku też z przełożeniem turnieju została przełożona prezentacja tychże strojów. W piątek nastąpi ich inauguracja. Koszulki klasyczne, biało-czerwone z wyrazistym godłem narodowym w centralnej części nawiązują stylem do niezapomnianych chwil polskiej piłki lat 70. i 80. Mówił rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Może skoro sprzyjają okoliczności, nasze kluby nawiązałyby też do tych lepszych piłkarskich czasów. W Nionie odbyło się dziś losowanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Legia Warszawa zmierzy się ze zwycięzcą meczu macedońskiego FK Sileks z kosowskim Drita. Jeśli drugą rundę przejdzie Piast, może zagrać ze szwedzkim IFK Göteborg lub duńskim FC Kopenhaga, a jeśli awansuje Lech, wpadnie być może na grecki Ofi lub cypryjski Apollon Limassol. Te mecze 24 września. Jeszcze bardzo smutne informacje. Dziś po ciężkiej chorobie w wieku 71 lat zmarł Jerzy Szczakiel, pierwszy polski żużlowy indywidualny mistrz świata. Tytuł mistrzowski zdobył w 1973 roku w Chorzowie po dodatkowym wyścigu barażowym, w którym pokonał Nowozelandczyka Iwana Maugera. W 2010 roku sukces powtórzył Tomasz Gollop, a rok temu Bartosz Zmarzlik. Szczakiela wspomina jego kolega z toru, a obecnie trener żużlowej reprezentacji Polski Marek Cieślak. No Jurek to jest, można powiedzieć, rówieśnik, bo o rok tylko starszy, a więc razem zaczynaliśmy te swoje ściganie w srebrnych kaskach, w lidze, w złotych kaskach i mistrzostwach Polski. Kupę wyścigów razem zaliczyliśmy. Zasłużył się do polskiego żużla, no bo zdobył jako pierwszy Polak tytuł indywidualnego przeświata. Jakim był człowiekiem? Normalny chłopak z Grudzic, tam w takiej miejscowości pod Opolem. Troszkę był taki nawzięty, mało pamiętniwym, ale taka cecha, mi się wydaje, mistrzu. Z tego się tytułu nie zdobywa. I tenis na koniec. Na pewno oczekują Państwo na mecze Polaków podczas US Open. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Iga Świątek, Katarzyna Kawa i Kamil Majszczak zagrają, ale późnym wieczorem dopiero. Mimo to warto zajrzeć na Flushing Meadows już teraz. Wkrótce grać będą chociażby Andy Murray czy Garbini Muguruza. Znów o sporcie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy, jutro pochmurno, deszczowo oraz wiecznie. Miejscami opady będą intensywne. Nad ranem od 8 stopni w Zakopanem, do 13 w centrum i 16 nad Zatoką Gdańską. Jutro od 16 do 23. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch VarioSpeed Plus. Klasa A++. Po rabacie 99% za 16 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm.

The Rising i Bruce Springsteen. Kwadrans po 17. 1 września to także pierwszy dzień szkoły. No dzisiaj byłem świadkiem scen domowych porannych. No, radości brak, to prawda. Po 3 miesiącach nauki zdalnej i 2 miesiącach wakacji uczniowie wrócili do szkół. Nowy rok szkolny to też nowe zasady i środki ostrożności podejmowane ze względu na pandemię. Przede wszystkim dystans i dezynfekcja. W szkole podstawowej numer 25 w Warszawie nie było dziś uroczystej akademii. Dzieci przyszły do szkoły już dziś na normalne lekcje. Dzień dobry, Michał. Tym wejściem chodzisz. Dezynfekujesz ręce, maseczki. Trochę się martwię, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Bardzo zestresowana jestem. To nowa szkoła dla mnie. Zaczynam 7 klasę. Trochę się denerwuję. Dlaczego? Nie wiem, nowa klasa, wszystko będzie nowe. I jakie przedmioty będziesz miała? Geografię, historię. Jestem zdenerwowana lekko, ale jakoś dam radę. Bo jest nowa sytuacja, teraz będziemy ciągle w tej samej sali. Myślę, że po takiej przerwie na pewno niektórzy się stęsknili za sobą, że tak powiem. Trochę się nudziło w domu już. Poważnie? Nie. No tak. Dezynfekujecie ręce. Macie opisane swoje boksy. Się spotkam z koleżankami, kolegami. No i w końcu spotkam nauczycieli. Normalne lekcje już macie? Jak to wygląda? Tak. Mam 8 lekcji dzisiaj. 0-3, zapraszam tędy. Nie czekamy, dawaj, nie czekamy. Pierwszy dzień września inny niż do tej pory to bywało. Mówi dyrektor szkoły Tomasz Dziewiec. Bo bez uroczystej akademii, spotkania w salach z wychowawcami, z nauczycielami, bo dzisiaj szkoła tak naprawdę pracuje normalnie. Podkreślamy ten dzień strojem galowym, spotkaniami z wychowawcami klas, a dyrektor szkoły przespaceruje się po całej szkole, odwiedzi każdą klasę, złoży życzenia i to wszystko. Rodzice zostają na zewnątrz, nie wchodzą już dzisiaj również do budynku. Chcemy minimalizować zagrożenie epidemiologiczne związane z pandemią. Maseczka jest? Do wejścia do klasy mają być maseczka. Na korytarzach. Oczywiście dystans. Dzieci w przestrzeni wspólnej poruszają się w maseczkach, przebierają się w szatni i idą do wyznaczonych sal lekcyjnych, żeby nie grupowały się na szkolnych korytarzach. Tam na nich czekają już wychowawcy. Lekcje trwają prawie godzinę, 55 minut, dlatego że zawierają w sobie przerwę, a nauczyciel sam decyduje, kiedy tę przerwę ogłosi. Po 20, 30 czy 40 minutach, po to, żeby nie robić tłoku na korytarzach. Pani się rozstaje z dziećmi tutaj, proszę pani. Dzieci czytają, dezynfekują ręce i wchodzą na górę. Są na pewno jakieś obawy, ale fajnie, że wrócili, bo myślę, że to bardziej dla dzieciaków jest takie, że oni tęsknili za rówieśnikami, tak? Więc obawy są, ale dobrze, że wrócili. Zobaczymy, jak to dalej będzie. W lepszych nastrojach niż od marca, gdzie trzeba było z dziećmi siedzieć w domu, aby to trwało dłużej, czyli żeby nie było lockdownu kolejnego, bo to jest na pewno męczące i dla dzieci, i dla rodziców. No i też niezbyt pozytywne, jeśli chodzi o ich rozwój i kształcenie w domu. To nie to samo, co w szkole. Ten aspekt społeczny też dla dzieci, że mogą się spotkać ze znajomymi, z kolegami w klasie i mogą też spędzić z nimi czas. Nie tylko nauka, ale też ten aspekt społeczny jest bardzo ważny dla dzieci. Co następne? Maluchy tędy. Dezynfekujemy na ścianie. Trochę większych odstępach. Z uczniami, rodzicami i dyrektorem szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie rozmawiała Agnieszka Jasik. A właściwie teraz wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. dziś coś padnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, słucha się cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz powiem. Września ukazuje się piąty album Krzysztofa Zalewskiego. Płyta będzie nosiła tytuł Zabawa. A utwór, który państwo przed chwilą słyszeli na antenie Trójki, od kilku tygodni nam towarzyszy tu na Myśliwieckiej 357, nosi tytuł Anuszka. 23 minuty po 17. Ja wiem, że uczniowie się nie ucieszą, ale wracamy do tego tematu, który dziś jest bardzo ważny, bo to 1 września, początek nowego roku szkolnego i to właśnie nauka wraca do trybu stacjonarnego. Czy to dobrze, czy źle? Zdania są podzielone. Reguły są znane i powtarzane do znudzenia od miesięcy. Dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja. Jednak te reguły, które są wspólne dla wszystkich, to dopiero pierwszy filar bezpieczeństwa w szkołach. Drugi to odpowiedzialne ustalenia dyrektorów poszczególnych placówek, a nowe przepisy wiele pozostawiają w ich rękach. Czy uczniowie będą korzystać z szatni na przykład? Urszula Bauer, śląska kurator oświaty. Wiem, że pojawiły się takie rozwiązania, aby jeszcze do października, kiedy uczniowie nie noszą tych okryć wierzchnich, takich ciężkich, żeby nie korzystać z szatni, tylko w sali lekcyjnej dzieci będą miały obuwie zmienne ewentualnie. Jeszcze może dyrektor szkoły swobodnie zorganizować żywienie w stołówce szkolnej, może wprowadzić różną godzinę rozpoczęcia zajęć, może wprowadzić różną godzinę wydawania posiłków. Naprawdę przepisy tutaj są na tyle elastyczne, że dyrektor szkoły może wprowadzić wiele takich rozwiązań, które są charakterystyczne dla tej szkoły. Pierwszym filarem są ogólne reguły, drugim te lokalne. Ale tak naprawdę cała nadzieja na szkoły bez wirusa jest w odpowiedzialnym zachowaniu samych uczniów i czujnej postawie ich rodziców. Nie wiem, jak to w praktyce będzie wyglądało w szkołach, które są naprawdę przepełnione. Dawid Klachacz, nauczyciel języka polskiego. Niektóre szkoły, rzeczywistość szkół wygląda w ten sposób, że chodzi się wręcz tłumnie i skręca się w korytarze wraz z tłumem, z masą ludzi. Uczniowie po niespełna pół roku wręcz wracają do szkoły. Na pewno będzie ich rozpierała energia i ten dystans społeczny będzie utrudniony. I rzeczywiście uczniom to jest zadanie nas, nauczycieli, trzeba uświadomić, że po prostu od nich właśnie to zależy, to bezpieczeństwo, ich własne zdrowie i zdrowie innych kolegów i również wszystkich pracowników szkoły. Szczegółowe regulaminy i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dostępne są w internecie, a my wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy udanego i przede wszystkim zdrowego roku szkolnego. Zdrowia życzył Samuel Baron z Polskiego Radia Katowice. Do życzeń dołączamy piosenkę. People with Kindness to Harry Styles w Trójce. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Czas na pogodę. Kiedy tak zerkam za nasze okno przy Myśliwieckiej 357, to właściwie prognoza się, muszę powiedzieć, niestety sprawdza. Bo tak, przed nami, proszę Państwa, noc. W nocy będzie naprawdę już dość chłodno, bo mamy przed sobą noc z zachmurzeniem dużym, miejscami większe przejaśnienia, opady deszczu w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, nawet okresami opady o umiarkowanym natężeniu, na szczęście. Na wschodzie kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, a w kotlinach górskich nawet chłodniej, bo od 8 do 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Na północy okresami porywisty, z północy jedynie na południowym wschodzie słaby, zmienny. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

wciąż uśmiecham się do życia, biorąc na przykład takie ciało. Nic nie mam do ukrycia. Lubię, gdy mówisz do mnie mało, chociaż nie mało w tym przesady. Jemu kochany, tyle ciała wystarczy na dekady. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Możesz przeżywać miłe chwile, idąc mojego ciała szlakiem, bo nie dość, że mam ciała tyle, to jeszcze ciało takie, że kiedy skrawek się odsłania i delikatnie biodrem ruszę, zaraz się biorą do pisania przeróżni Owidiusze. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, karygodny grzech. Poukładały się w przyrodzie węglowodany, białka, cukry. Takie mam ciało, że na co dzień tego się nie da ukryć. A nawet gdyby się dawało, lepiej odsłaniać do księżyca. I niech się też niebieskie ciało tym ziemskim pozachwyca. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Monika Bożem śpiewa stare piosenki. Ale na tej płycie wśród tych starych jest ta jedna, jedyna nowa, Takie ciało, to jest tytuł utworu. Muzyka Łukasz Borowiecki, słowa Artur Andrus. To właśnie tak brzmi nowa płyta Moniki Bożem w Trójce. Za 16 minut 18. 90 dni gromadzenia danych, 6 tysięcy rachmistrzów pracujących w terenie i ponad 1,5 miliona gospodarstw. To dziś rozpoczyna się ogólnokrajowy spis rolny. To poza spisem powszechnym największa kampania realizowana przez Główny Urząd Statystyczny. Organizowana raz na dekadę. Jak wygląda taki spis? Sprawdzał Michał Fedusio. Pierwszy od 10 lat spis rolny w Polsce właśnie się rozpoczyna. Ten spis rolny pokaże, w jakim stanie jest nasze gospodarstwo, w jakim stanie jest rolnictwo. Marek Wojciechowski z Lubelskiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pokaże zmiany, które przez te 10 lat się dokonały, bo przecież wspólna polityka rolna obowiązuje już wiele lat. Na polską wieś trafiły miliardy złotych przez ten czas i trzeba rzeczywiście zobaczyć, jak po tych 10 latach zmieniła się struktura polskich gospodarstw rolnych. A zmiany na wsi widać gołym okiem. Trzeba tylko to jeszcze wyliczyć i zmierzyć. Przedsięwzięcie to spore w świecie statystyki, porównywane nawet z piłkarskim mundialem. To jest porównywalne zjawisko, powiedzmy. To jest taki mundial statystyczny, to prawda. Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Tu mamy oczywiście pewną konsolidację, czy pewną koncentrację produkcji. To jest trend, który na przestrzeni lat on się bardzo mocno zaznacza. Gospodarstwa stają się większe, następuje koncentracja produkcji, czyli mamy gospodarstwa o potężnej skali produkcji. Druga sprawa to jest kwestia samej modernizacji produkcji rolnej. Bo to jest sprzęt, no już to nie jest koń, to nie jest C360, to jest zupełnie coś innego. To jest New Holland albo i wyżej. Kwestia również regionalizacji. Rolnictwo staje się bardzo silnie zregionalizowane. No, popatrzmy sobie na przykład na Podlaskie, które się specjalizuje w produkcji mlecznej i to jest do tego dostosowana struktura upraw. Gdzie rzadziej tego nie ma. Nie ma krów, są świnie na przykład w innych regionach i ta struktura upraw również jest inna pod ten typ produkcji. Na przykład zobaczmy sadownictwo. Spis dotyczyć będzie ponad 1,5 miliona rolników i ich gospodarstw. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Jak przystało na XXI wiek, wiele czynności będzie można zrobić samemu albo na odległość. To też w kontekście pandemii. Od początku przygotowaliśmy ten spis z założeniem, że no, musimy go przeprowadzić w sposób bardzo nowoczesny, a więc planowaliśmy wykorzystanie samospisu internetowego, wywiadów telefonicznych. Dominik Roskrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Epidemia zmieniła wszystko, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani również na taką okoliczność, jaką mamy do czynienia dzisiaj, to znaczy przeprowadzenie spisu w oparciu o internet i telefony. W spisie próbnym testowaliśmy to podejście w kwietniu i w tym okresie szczytowym epidemii i tutaj te rozwiązania, które przygotowaliśmy, działały. W ramach spisu rolnego badane będą też nowe zjawiska, takie jak produkcja ekologiczna oraz pomiar emisji gazów cieplarnianych. Badanie potrwa do końca listopada. O czym informował Państwa Michał Fedusio. Must be assumed for the ascension. Shatter the scepter, lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon. Must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Devils, devils and angels. Gonna get myself away. I'm gonna get myself away. Dispense with the niceties. Over the neither. I'm gonna get myself away. Rufus Wainwright i Hatred to z jego najnowszej płyty Unfollow the Rules. I to kolejny artysta po Gregorym Porterze, który całkiem niedawno odwiedził nasze trójkowe studio. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Przed 18 jeszcze jeden utwór mam dla Państwa. To też nasze trójkowe archiwum. Mówię też, gdyż po 18.15 zajrzymy do naszego trójkowego archiwum reportażu. Bronek i jego dwójka to będzie reportaż Krystyny Melion. Historia wozu transmisyjnego Polskiego Radia, który przejechał cały szlak bojowy od Warszawy w 1939 roku przez Rumunię, Jugosławię, Włochy, Francję i Anglię, rejestrując wszystkie historyczne wydarzenia. Po 18.15 Bronek i jego dwójka. Ten reportaż w Trójce. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do jego wysłuchania. A przed 18 jeszcze zespół Lombard.